La música a través de Musicòpolis, les cançons, els ritmes diversos que ens acompanyen a la capital de la música, escoltant en diferent gent amb temes absolutament canviants, com aquest de Sally Ford and the Sound Outside, versionant una peça que es diu I Swear. La bona música continuarà i ho farà a través de les cançons que us posem en aquest espai, amb un tema de Corizonas que es diu concretament Run to the River, i després també amb un nom curiós, Milford Mox i Gunther Cooks, Quan creus que ja s'acaba. Són les properes cançons de Musicòpolis. Nice and charming, they embraced me like a family. I was happy for the first time, until one day things got out of hand. I'm prepugès pararà el teu pis. I tu i jo haurem d'obrir. I jo i tu, impotents frontari, t'haurem d'obrir. Aquesta vella odiada nit t'haurem d'obrir, no ho pots dir. El aire con esas palabras llenas de desprecio que él me dedicó para arrepentirte como de costumbre vas a regalarme un ramo de rosas, ¿crees que bastará? Sonrisas para esconderme. Yo ya nací condenada a sufrir el vacío infinito de un purgatorio que ahoga el alma. No te has dado cuenta que son otros tiempos. Sigues intentando que yo sea un juguete de tu voluntad. Qué fácil pasaste de héroe a canalla. Nuestra historia ha sido un cuento de hadas sin final feliz. Sonrisas para esconderme. Yo ya nací condenada a sufrir el vacío infinito de un purgatorio que ahoga el alma. Te dejo el ramo de rosas, ya entenderás mis razones mientras yo te contemplo serena desde la altura de mis tacones. Contemplo serena desde la altura de mis tacones. Una cançó esplèndida de Luz Casal. Des d'Un ramo de roses, l'àlbum, també ens arriba aquesta fantàstica cançó que es diu exactament igual, Un ramo de roses. Des de l'alçada dels meus talons et veuré. Una de les bones peces d'aquesta excel·lent intèrpret que és Luz Casal, al qual admiro moltíssim. En directe des de París, Shakira. Antes de las seis. No actúes tan extraño, duro como una roca.

falls down. James Morrison, a través de Musicopolis amb en Jesse J i aquest app que ens acaben de portar amb un duet esplèndid d'aquesta cançó tan, tan interessant. Zentric, la noche que estuvimos a punto de casarnos. És la propera cançó que escoltem. Y a mí me gustaría hacer que no. Hablar por hablar no es normal, sin tener mucha idea de quiénes somos. Deberías calcular la distancia entre tu falda y yo. El Eristoff está subiendo, ¿cómo puedes jugar tan bien? Fue como una expresión. Excel·lent interpretació de Zentric, La noche en que estuvimos a punto de casarnos. El retorn 2011 ha vist de nou els Sopa de Cabra actuant, i com no podia ser d'una altra vegada, també hi ha hagut en disc del Pau Sant Jordi. Si et quedes amb mi, Sopa de Cabra. Sense pressa i ser l'ombra del teu cos, si et quedes si et quedes amb mi. Et puc donar riquesa, et puc donar-t'ho tot, puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol, si et quedes. Si et quedes amb mi. Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. De dia quan despertis, està al teu cantó, vull tenir les mans buides per prendre el teu amor. Quan se tanquin les portes i t'obriré el balcó, quan creguis que estàs sola podràs cridar el meu nom si et quedes. Vull ser el teu heroi, no vull fer cap promesa, no vull entendre el món. Despinta les banderes i fes-ne un gran llençol per sobre les fronteres i podràs sentir-me a prop. Més lluny de les muntanyes hi haurà d'haver algun lloc viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes. Si et quedes. Si et quedes amb mi. Si et quedes amb mi. A poc a poc anirem descobrint els temes de del retorn de Sopa de Cabra amb aquest concert magnífic, concerts al Palau Sant Jordi de Barcelona amb aquest 2011. Si et quedes amb mi, és un dels que ja han aparegut amb el format de disc. I ens acomiadem amb una cançó de la Gisela, almenys per aquest segment de Musicòpolis, des de l'àlbum Copito de Nieve. Sentirem la cançó Defiende tu color, que ens aporta aquesta magnífica intèrpret des d'aquesta banda sonora que es diu Gisela. L'escoltem, doncs, a Musicòpolis. Llegas a una...